อย่างคนเนี่ยก็เก่งจริงๆนะว่าถ้ามีอะไรมีอะไรไปจังตั้งชื่อตั้งเสียงเอาเสียหมดไม่รู้ใครไปตั้งไว้พอฟ้าร้องไม่รู้ใครมาตั้งเป็นคนตั้งชื่อก่อนมันน่าจะทำประวัติไว้นะเสียงฟ้าร้องเสียงฟ้าผ่ามันน่าจะมีการในจารึกเอาไว้ว่าใครเป็นคนตั้งชื่อใครเป็นคนที่สมมุติบัญญัติพอถึงว่าฝนตกแดดออกอย่างเงี้ยใครเป็นคนพูดขึ้นก่อนมีไหมล่ะลงไปเช่ามีไหมที่เขาบันทึกเอาไว้จารึกเอาไว้มีไหม อันนี้มีมาก่อนพระพุทธเจ้านะฟ้าร้องฟ้าแลบเหรอนี่มีก่อนซะมีก่อนพระพุทธเจ้ามีก่อนซะที่พระพุทธเจ้ายังไม่ทันได้ตรัสรู้ในชาดกสมัยพระพุทธเจ้าเป็นพ่อค้าไปค้าขายต่างจังหวัดไปต่างเมืองใช่ล้อใช่เกวียนก็มีคนเขาว่าพวกอมนุษย์อมนุษย์นี่ก็มีมาก่อนลอกเกวียนของพ่อข้าทั้งหลายไปผ่านในที่ทุรกันดารอมนุษย์นั่นชอบมาหลอกให้บรรดาพ่อข้าทั้งนั้นอ่อนเพลียหมดเสบียงตรังก็มีพ่อค้าสองรายเริ่มต้นจากจุดเดียวกันสองรายนั่นแต่ละรายน่ะมีบริวารเรียกว่าเป็นร้อยนั่นนะ500เล่ม500คัน500คันก็มาพูดกันว่าใครจะขบวนของใครจะไปก่อนคู่ใครคู่ที่เรียกว่าคู่แข่งหรือว่าพ่อข้าทั้งสองนั่นนะก็มาพูดกันว่าใครจะไปก่อนคู่แข่งกายใครที่พระโพธิสัตว์นั่นก็เสนอไปก่อนเพราะว่าไปก่อนนี่มันไปถึงที่ไหนก็ได้ขายก่อนไปถึงที่ไหนก็ได้ขายก่อนวัวในเมื่อผ่านไปทางไหนนี่วัวก็มีอาหารที่จะมีหญ้ามีอาหารให้วัวดีเพราะว่ายังไม่มีบัวของพ่อข้าผ่านไปในเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งต้องการที่จะไปก่อนเขาไปนี่พอใจในการไปที่หลังเสีย พอจันทร์พอใจในปลายในการไปทีหลังเพราะว่าไปที่แรกทางนี่มันก็ไม่ใครจะสะดวกถ้าหากว่ามีล้อมีเกวียนไปมากแล้วควานแควเกวียนตามไปทีหลังก็สบายทางตรงไหนที่เรียกว่าลกเขาก็ต้องทำทางไปมีไม้ล้มขวางทางเขาก็เขาเรียกว่าทางนี่เขาต้องทำทางไปให้เรียบร้อยแล้วที่นี่พูดถึงวัวที่จะทานกินหญ้าวัวถ้าหากว่าไปก่อนอย่างนี้วัวไอ้ควายหญ้ามันแก่หญ้าแก่ถ้าหากว่ามีวัวไปกัดไปอะไรนี่หญ้ามันออกมาใหม่จะเป็นหญ้าอ่อนไปทีหลังนี่วัวจะได้กินหญ้าอ่อนแล้วทีนี้พอฆ่าอีกควายนึงก็ไปก่อนแล้วไปก่อนแต่ทีนี้ก็ไปถึงในที่ทุรกันดารพวกอมนุษย์นี่อมนุษย์นี่ก็ไม่รู้ว่าใครมันก็จะพวกเป็นมิจฉาอาชีพไปละหรือว่าจะเป็นพวกไอ้จำพวกเป็นจำพวกปีศาจเป็นพวกผีดิบผีไอ้ดงอะไรก็ไม่ทราบก็แปลงตัวเป็นมนุษย์เดินมาสวนทางมาที่นี่ระหว่างที่เดินสวนทางมันก็ถือดอกบัวมาด้วยดอกบัวนั่นก็ใครๆก็ว่านิมิตเอาพวกอันมนุษย์นั่นเขามีฤทธิ์ก็มาถึงผ่านในพวกพอค้าเกวียนนั่นก็เลยพวกไงกระเท้ามาไหนไปมาจากโน้นเกวียนเนี่ยบรรทุกอะไรนั่นทำไมเกวียนหนักมากนะมีน้ำเองน้ำไม่ต้องเอาไปหรอกน้ำไม่ต้องเอาไปน้ำข้างหน้าเยอะแยะนี่ฝนตกแรงมากทีเดียวนี่ดูดอกบัวนี่ดอกบัวนี่สะข้างหน้าหนดอีกไม่นานก็ถึงดอกนี่จึงว่าไม่จำเป็นต้องเอาน้ำไปกลุ่มพ่อค้าพวกนั้นก็อ้าวอย่างนั้นก็ดีนี่อีกบัวแล้วก็ค่อยใส่ไม่ต้องลากเกวียนหนักน้ำข้างหน้ามีนี่ระยะทางจากนี่ไปถึงนั่นก็ไกลพอสมควรนะระหว่างนี้ใช่เอาน้ำเททิ้งซะแล้วอีกหน่อยเราถึงตรงนั้นเราไปเอาน้ำใหม่ข้างหน้าโน้นแต่ความจริงอะพวกมนุษย์นั้นมาหลอกว่าน้ำมีแต่ความจริงน้ำไม่มีนะนี่เอาในเทน้ำทิ้งหมดน้ำสำหรับวัวที่จะกินน้ำสำหรับที่คนที่จะดื่มที่จะใช้หมดเลยเพราะจะไปหาน้ำข้างหน้านี่ถูกพวกอมนุษย์หลอกทีนี้ก็ไม่มีน้ำทำไงวัวไปนี่วัวไม่ได้มีน้ำดื่มไม่มีน้ำกินวัวก็อ่อนหมดกำลังไปก็ไม่ไหวแล้วทีนี้คนไม่มีน้ำจะเอาน้ำอะไรไปหุงไปต้มอาหารล่ะในที่สุดทั้งคนทั้งวัวไม่ได้ทานอาหารก็หมดเรี่ยวหมดแรงพวกอมนุษย์นั้นก็ในเมื่อได้ไปกลุ่มพ่อค้าวานิชนะหมดแรงจับมากินเป็นอาหารกันสนุกสนานพวกยักษ์ก็ใช่พวกเปรตก็ใช่พวกผีก็ใช่อมนุษย์ก็ใช่ไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงเราก็ไม่เห็นหมดยังทิ้งแต่คือไอ้เครื่องสินค้าต่างๆไว้ทิ้งแต่สินค้าต่างๆไว้ไม่มีเจ้าของเจ้าของตายหมดถูกอมนุษย์กินวัวควายก็วัวก็หมดอมนุษย์มันก็กินมากจริงๆนะ ทีนี้กลุ่มของพระโพธิสัตว์ไปผ่านไปถึงตรงนั้นอีกถ้าไปที่หลังนะก็ทิ้งวิริยากันเวลากันนานพอสมควรนั่นแหละไอ้พวกอมนุษย์นั่นมันก็สงสัยมันจะหิวอีกแล้วมันก็เดินมาอีกเดินมาก็เหมือนก่อนนั่นแหละมีดอกบัวมีอะไรต่ออะไรแสดงว่าอาบหน้ามันใหม่ๆเสียทีเดียวผมก็ยังเปียกอยู่ผ้าผ่อนท่อนสบายก็แสดงว่าถูกฝนลุยน้ำมาพระโพธิสัตว์ก็บอกบรรดาลูกน้องทั้งหลายนะห้ามไม่ให้ทิ้งน้ำไม้แต่แม้แต่อ้องมือหมายถึงว่าน้ำนี่ในคล้ายๆกับมือหนึ่งนี่นี่ที่นี่ไม่ทิ้งลูกน้องก็ถามนั่นเขาบอกว่าใครผ่านมาเมื่อกี้นี่คนบุรุษที่ผ่านมาเมื่อกี้ฝนตกนานหนักมากเขายังถือดอกบัวมาแล้วก็ผ้าผ่อนผ้าครึ่งนุ่งครึ่งห่มก็ยังเปียกนั่นน่ะในแท้ในพระโพธิสัตว์ท่านก็บอกว่านั่นเป็นอมนุษย์ตรงนั้นดูตาก็บอกว่าเป็นอมนุษย์และลักษณะฝนตกนี่จะต้องมีเสียงฟ้าร้องนั่นลักษณะฝนตกนี่จะต้องมีเสียงฟ้าร้องแล้วเสียงฟ้าร้องนี่ไกลเท่าไหร่นี่เสียงฟ้าร้องไกลขนาดนั้นไกลขนาดนั้นแล้วฟ้าแลบนี่ใหญ่ฝนตกเนี่ยจะต้องมีแสงฟ้าแลบได้เห็นไกลเท่าไหร่นี่แล้วสิ่งเหล่านี้มีไหมก็ไม่มีใครต่างก็พูดว่าไม่มีนี่แสดงว่ากลุ่มนี่เป็นพวกอมนุษย์ฮะแล้วก็ห้ามมาให้ทิ้งน้ำแม้แต่น้อยเดียวนี่แล้วก็ไปเรื่อยๆไม่เห็นน้ำเลยเห็นแต่กลุ่มที่พ่อค้ากลุ่มก่อนนั่นนะทิ้งเอาสินค้าเอาไว้พวกพ่อค้านั่นถูกอมนุษย์กินหมดวัวควายก็เรียบร้อยวัวก็เรียบร้อยควายไม่มีก็บอกว่าสินค้าอะไรมีค่าน้อยที่อยู่ในเกวียนนี่ให้ออกเอาสินค้าที่มีราคามากๆที่พ่อค้าในก่อนนั้นทิ้งแล้วนั่นนะเอาเก็บเอานะเอาไปขายข้างหน้านี่ก็แสดงว่าเอาของที่ไม่มีเจ้าของเอาของที่จะไม่มีเจ้าของนี่ไม่เป็นการลักการขโมยแล้วก็นี่ก็แสดงว่าเสียงฟ้าร้องนี่มีก่อนพระพุทธเจ้าตรัสรู้คำพูดนะสมมุตินี่แต่ฟ้าร้องนี่แสงฟ้าแสงแลบนี่จะต้องมีมาตั้งแต่มีโลกมีมนุษย์แต่เมื่อไหร่นะเพราะโลกอันนี้มีมานานแล้วเกินมีนานหาประมาณไม่ได้ฟ้าร้องฟ้าแลบอันนี้มีมานานหาประมาณไม่ได้แต่นี่ไอ้คำที่เรียกสมมติว่าเสียงฟ้าร้องฟ้าแลบอันเนี้ยใครเป็นคนพูดขึ้นก่อนเพราะการคำว่าตั้งชื่อสมมติบัญญัตินี่มันอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลตามยุคตามสมัยแม้แต่เดี๋ยวนี้เสียงฟ้าร้องมันก็พูดไม่เหมือนกันคนจีนก็พูดไปอย่างหนึ่งคนยวนก็พูดไปอย่างหนึ่งสรุปแล้วก็ฟ้าเราเหมือนกันใครเป็นคนพูดกันก่อนไม่มีใครสืบไม่ต้นตอกันจริงใครเป็นคนพูดกันก่อนใครเป็นคนสมมุติบัญญัติเรื่องเหล่านี้พระพุทธเจ้าก็ไม่พยากรณ์ไว้เพราะมันไม่ได้เป็นส่วนช่วยในข้อปฏิบัติพระพุทธเจ้าอาจจะทราบแต่ไม่มีประโยชน์ในการปฏิบัติไม่มีประโยชน์ในการที่จะชำระจิตใจไม่มีประโยชน์ในการที่จะกำจัดคำว่ากิเลสตัณหาราคะโทสะโมหะนี่อันนั้นพระพุทธเจ้าจะไม่นำมาเทศนาจึงว่ามนุษย์เรานี่เก่งจริงๆมีอะไรเอาสิ่งที่มีมาตั้งชื่อตั้งเสียงหมด ตั้งชื่อจังตั้งชื่อตั้งเสียงแล้วมนุษย์ก็หลงนะหลงชื่อเสียงหลงสมมติหลงบัญญัติที่มนุษย์ไปตั้งไปบัญญัติขึ้นนั่นละมนุษย์ไปในสมมติมนุษย์ไปบัญญัติมนุษย์ไปตั้งชื่อตั้งเสียงแล้วมนุษย์ก็ไปหลงสิ่งเจ้าของตั้งชื่อตั้งเสียงไปหลงที่สมมติบัญญัติเอาไว้นั้นมันก็การเกิดการแก่การตายอย่างเนี้ยอันนี้การเกิดคำว่าเกิดคำว่าแก่คำว่าตายก็เป็นคำสมมุติใครเป็นคนไปสมมุติก่อนไอ้คำว่าเกิดคำว่าเกิดอันนี้มันเป็นชื่อนะไอ้ของเกิดจริงๆล่ะมันไม่ได้บอกว่ามันเกิดหรอกมันก็ต้นไม้มันไม่มันเกิดขึ้นมานะพันไม้เมล็ดไม้มันเกิดขึ้นมานั้นมันเกิดขึ้นมาแล้วมันไอ้คำสมมุติว่าเกิดเนี่ยมันไม่รู้ใครไปตั้งชื่อคนเราเกิดคนเราเกิดก็เหมือนกันไอ้สิ่งที่เกิดเมื่อที่แรกเป็นคนเป็นสัตว์อ่ะมันเขาไม่ได้บอกว่าเขาเกิดแก่ก็เหมือนกันแก่แก่หนังเหี่ยวหนังยานฟันหลุดในฟันโยกฟันคลอนนี่แก่ผมงอกผมขาวนี่ใครไปสมมุติว่าแก่สรุปแล้วหาไม่เจอไม่รู้ใครในเมื่อหาไม่เจอว่าลูกไม่รู้ว่าใครก็อย่าไปสนมันเจอหรือไม่เจอมึงก็แก่เจอหรือไม่เจอมึงก็เกิดได้เจอหรือไม่เจอมึงก็แก่เจอไม่เจอมึงตายเนี่ยเหมือนกันจะไปหามันทำไมไม่ต้องหาก็ได้ไม่ต้องหาเราก็เลยเราก็เอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นอารมณ์ได้เอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นเครื่องเตือนจิตเตือนใจได้เมื่อเรานี่แก่ทุกวันเรานี่แก่ทุกวันเรานี่แก่ทุกวันเรานี่เดินทางเข้าในเข้าไปใกล้ความตายทุกวันเราแก่ทุกวันแก่ทุกวันแต่แก่ทุกวันอายุของเรามากเท่าไหร่นั่นคือเราตายมากเท่านั้นตายทุกวันตายทุกวันวันไหนจะหมดวันไหนคำว่าที่เรามีอยู่จะหมดตายจนไม่มีตัวค้างหมายถึงลมหายใจก็ไม่มีแล้ววันนี้ว่านี่เราจะต้องเป็นอย่างนี้เราจะไปรู้ใครสมมติใครบัญญัติใครไม่หรือไม่รู้สิ่งเหล่านี้ก็เป็นของจริงเอามาเตือนจิตเตือนใจเราได้ตายแล้วจะไปตายแล้วเป็นยังไงไม่หายใจแล้วเป็นยังไงไม่หายใจมันก็เป็นผีล่ะไอ้คำว่าผีเนี่ยใครไปตั้งชื่อมันก็หาไม่เจออีกนี่ไอ้คำว่าผีนั่นน่ะหาไม่เจอไอ้คำว่าผีก็คือของที่คือของตายตายแล้วมันเป็นยังไงสมมติว่าคนตายเป็นยังไงตายสองวันตาย3วัน4วัน5วันเป็นยังไงแต่ยังไม่ตายบางทีมันยังมีกลิ่นนะคนยังไม่ทานทันตายนะเวลาป่วยหนักๆนี่โอ้โหบางทีหายใจก็มีกลิ่นเหม็นมากๆบางทีไอมาแต่ละครั้งแต่ละครั้งอกกลิ่นมันออกไม่ใช่ของเล่นเคยไปพยาบาลพระโอ้โหไอมาทีนี้เราต้องบิดในหน้าออกจากในบิดหน้าออกไปหน้าต่างนะเอายังไม่ทันตายก็เหม็นขนาดนี้แล้วเหรอนี่มันคิดนะแต่ไม่พูดหรอกแล้วตายมันจะขนาดไหนเนื่องจากว่าตายก็รีบจัดการกันเนี่ยใส่หีบใส่ลงปิดกันเรียบร้อยบางทียังใกล้ๆก็เอาอะไรต่ออะไรผ้าหนึกยังดีเนื่องจากว่าถ้าหากว่าทำไม่เรียบร้อยผ้าหนึกไม่ดีนี่หนักหนาสาหัสทีเดียวนี่เราจะต้องเป็นอย่างนั้นแล้วไม่มีใครที่จะหลีกสภาพที่จะต้องเป็นอย่างนั้นไม่มีทางหลีกจะต้องเจออย่างนั้นทั้งนั้นตายแล้วจะต้องเน่าทั้งนั้นนี่อันนี้เป็นความจริงไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าเราไม่ว่าเขาไม่ว่าคนจีนคนไทยคนฝรั่งคนยวนดำขนาดไหน นี่มันไงมันก็เหมือนกันหมดในเมื่อหายใจแล้วดำเป็นนิโกรก็ช่างตายแล้วเหม็นตายแล้วเน่าเหมือนกันทั้งนั้นเราเอาเรื่องเหล่านี้มาเป็นเอาลักษณะนี้เอาอาการเหล่านี้เอามาเป็นอารมณ์เอามาเป็นอารมณ์มีประโยชน์ในประโยชน์อะไรทำให้เราคิดโอ้ร่างกายของคนเรานี่เท่านี้ยังไม่หายใจก็ว่าเราไม่หายใจว่าของเราไม่หายใจมันยังหายใจก็ว่าเป็นเราอย่าหายใจอยู่ก็ว่าเป็นของเราหายใจอยู่ก็ว่าเป็นของสวยของงามในเมื่อไม่หายใจขณะใดไอ้คำว่าของเราไม่มีคำว่าเป็นเราก็ไม่มีคำว่าของเราก็ไม่มีสามีภรรยากันจะรักใคร่กันขนาดไหนเพียงไรก็ช่างไม่หายใจแป๊บเดียวนี่คำว่าสามีฉันสาภรรยาฉันนี่ไม่มีแล้วหมดกลายเป็นของทิ้งไปเลยมีแต่หาทางว่าปรึกษากันว่าจะทิ้งลักษณะไหนจะเอาไปทิ้งกันเมื่อไหร่เท่านั้นจึงว่าไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรที่จะเป็นของเราแม้แต่น้อยเป็นของทิ้งทั้งนั้นเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นอารมณ์สิ่งเหล่านี้เป็นความจริงเอาของจริงเอาสัจธรรมของจริงมาเป็นอารมณ์ของใจคำว่ากิเลสมันชอบของปลอมกิเลสมันชอบลบล้างปกปิดความจริงชอบคลุมเอาไว้ชอบปิดเอาไว้ความจริงเป็นยังไงเนี่ยชอบปิดบังของจริงของจริงไม่ใครจะชอบเปิดเผยกันไม่ใครกิเลสก็ไม่ชอบเปิดเผยแต่พระพุทธเจ้าชอบเปิดความจริงบางคนก็ว่าเอาเรื่องเหล่านี้มาเป็นอารมณ์แล้วท้อถอยหรือว่าไม่มีความจริงจังไม่มีกำลังใจที่จะต่อสู้เนี่ยไม่จริงหรอกเอาเรื่องเหล่านี้มาเป็นอารมณ์ยิ่งเข้มแข็งคำว่าท้อถอยไม่มีแล้วก็เข้มแข็งในทางที่ถูกต้องชอบธรรมด้วยเข้มแข็งในทางที่ไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ประโยชน์ของเจ้าของเข้มแข็งในทางที่สุจริตยุติธรรมนี่ก็เป็นวิธีการอันหนึ่งที่จะสร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้แก่สังคมโลกสังคมโลกจะเกิดจะร่มเย็นเป็นสุขไม่ประหัตประหารไม่เอารัดเอาเปรียบไม่ข่มไม่กดข่มขู่ซึ่งกันและกันนี่ต้องจิตใจมีความเป็นธรรมมีความชอบธรรมจิตใจที่จะเป็นธรรมมีความชอบธรรมมันจะต้องเห็นสัจธรรมระลึกถึงสัจธรรมเป็นอารมณ์ถ้าหากว่าไม่เห็นสัจธรรมและไม่มีสัจธรรมเป็นอารมณ์ล่ะมันอดที่จะเห็นแก่ตัวไม่ได้ความโลภอาจจะโลภเกินขอบเขตนอกทำนอกวินัยทางไหนที่จะเป็นไปเพื่อความได้เอาทั้งนั้นประหัตประหารทำลายคนอื่นเพื่อผลประโยชน์เพื่อเจ้าของทางไหนมันจะได้เอาทั้งนั้นคนที่ไม่ลึกถึงสัจธรรมเป็นอารมณ์จะต้องเป็นอย่างนั้นจึงว่าสัจธรรมจึงมีประโยชน์แก่สังคมโลกสัจธรรมนี่จึงเป็นที่เรียกว่าเหมือนกับเบรกนี่ รถนี่เป็นการเบรกในจุดที่ควรเบรกถ้าหากว่าไม่มีสัจธรรมไม่ลึกถึงสัจธรรมเสียเลยนี่มีแต่คันเร่งอย่างเดียวโลกก็มีปัญหาเกิดการแข่งแย่งแข่งขันเกิดการทำลายซึ่งกันและกันในเมื่อถูกทำลายถูกทำลายถูกกดถูกจากใจแบบบังคับมากๆอย่างนี้มันก็ระเบิดขึ้นมาบางคนก็ว่าเด็กเดี๋ยวนี้ไม่เคยจะมีโอกาสได้สัมผัสธรรมะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เขาพูดเด็กเดี๋ยวนี้ไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสธรรมะเด็กเดี๋ยวนี้ไม่เคยจะเคารพเชื่อฟังผู้หลักผู้ใหญ่พูดคำพูดอันนี้ชอบได้ยินบ่อยเด็กมีโอกาสที่จะสัมผัสธรรมะได้ก็เนื่องจากกับผู้ใหญ่นั่นล่ะเป็นผู้นำเด็กก็มีโอกาสได้เห็นผู้ใหญ่นั่นการได้เห็นนั่นก็คือการได้สัมผัสในเมื่อผู้ใหญ่มีความชอบธรรมมีความเป็นธรรมมีข้อปฏิบัติที่เป็นธรรมเด็กได้สัมผัสเด็กหน้าทางตาเด็กก็มีโอกาสได้สัมผัสธรรมะคือข้อปฏิบัติของผู้ใหญ่พ่อปฏิบัติของผู้พ่อผู้แม่ในเมื่อผู้พ่อผู้แม่มีข้อปฏิบัติพ่อแม่มีธรรมะคำพูดของผู้พ่อผู้แม่ก็ต้องเป็นอัตเป็นธรรมเป็นศีลเป็นธรรมเด็กมีหูเด็กก็มีโอกาสได้สัมผัสธรรมะเดี๋ยวนี้เด็กไม่ใครจะมีโอกาสได้สัมผัสธรรมะอยู่กับบ้านกับช่องและโดยเฉพาะนอกบ้านนอกช่องตามถนนหนทางนี่หรือตามตลาดหรือสถานการศึกษานี่เด็กไม่ใครมีโอกาสในเมื่อเด็กไม่มีโอกาสที่สัมผัสธรรมะก็เพราะธรรมะไม่มีจะสัมผัสทั้งในบ้านและนอกบ้านเด็กก็ไปสัมผัสเอาอะไรๆที่ไม่เป็นธรรมไม่เป็นศีลเป็นธรรมนั่นน่ะสัมผัสมันก็ซึมซาบสัมผัสก็ซึมซาบสัมผัสก็ซึมซาบนี่สังคมเป็นอันตรายเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสื่อทั้งนั้นสื่อก็สิ่งที่ตาเห็นหูได้ยินต้องพยายามสร้างสิ่งเหล่านี้ให้เป็นธรรมะเป็นศีลเป็นธรรมขึ้นมาและสังคมไทยทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ก็จะรับเอาสิ่งที่เสร็จเป็นศีลเป็นธรรมเดี๋ยวนี้หาที่จะสัมผัสรับซึมรับในซึมรับทราบเอาซึมทราบเอายากมีแต่อะไรแต่ไม่อะไรก็ไม่รู้อันตรายแล้วไม่ใช่เพียงเท่านี้และยังจะเพิ่มกว่านี้ยังจะเพิ่มกว่านี้ยังจะหนักกว่านี้เพราะภายในจิตใจมันพอไม่เป็นมันอิ่มไม่เป็นมันเปลี่ยนแปลงไปมากในสังคมไม่ว่าเทศไม่ว่าไทยที่เปลี่ยนแปลงไปมันเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะในเป็นไปในลักษณะที่เรียกว่าอันตรายในเมื่อเปลี่ยนแปลงไปมากมากเท่าไหร่สิ่งที่จะเป็นอันตรายก็จะเพิ่มขึ้นทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะจิตใจนั้นน่ะไม่มีศีลธรรมไม่มีธรรมะอยู่ในจิตใจมันทำได้ทุกอย่างในทางที่จะเป็นไปในทางที่ไม่ชอบธรรมไม่มีสัจธรรมเป็นอารมณ์ของใจ ในเมื่อมีสัจธรรมเป็นอารมณ์ของใจแล้วใจจะอยู่ในระดับมีความเป็นธรรมสม่ำเสมออยู่อย่างนั้นมีความเป็นธรรมมีความพอดีพองามอะไรถูกอะไรควรอะไรไม่ถูกอะไรไม่ควรนั่นน่ะใจที่เป็นธรรมนี่มองเข้าใจไม่ตื่นไปในทางที่ตาเห็นไม่ตื่นไปในทางที่หูได้ยินไม่ตื่นไปตามกระแสของที่มันไหลไปสู่ไอ้ไปลงไทยเข้ากองฟืนกองไฟกันนั้นมันไม่เป็นอย่างนั้นวันนี้มีหลายกลุ่มมาเยี่ยมมาเทศนาเรื่องการรักษาศีล5ให้เขาเพราะทุกคนก็ต้องการมีความสุขภายในครอบครัวทุกคนก็ต้องการความถูกด้วยกันทั้งนั้นทีนี้ไม่พากันรักษาศีล5และความสุขที่ต้องการจะเกิดจะมีขึ้นได้ยังไงให้เขารักษาศีล5กันให้เขารักษาศีล5กันให้เขาสมาทานศีล5กันให้เขาอาราธนาศีลแล้วก็ให้เขาสมาทานศีล5ทั้ง2ราย2กลุ่มกลุ่มใหญ่ๆเดี๋ยวนี้ไม่ใครจะมีการพูดถึงศีล5พูดถึงโน้นพูดถึงวิปัสสนาโน้นพูดถึงฌานพูดถึงอะไรก็ไม่รู้ไอ้คำว่าศีล5ไม่ใครจะมีการพูดกันสร้างบ้านสร้างช่องนี่มุ่งแต่ประดับประดามุ่งแต่สีแต่แสงแต่รากฐานไม่ใครจะสนใจกันมันชอบพังรากฐานของธรรมะรากฐานของความร่มเย็นเป็นสุขก็คือศีล5ภายในครอบครัวสามีจะให้ความร่มเย็นเป็นสุขกับคุณภรรยาสามีต้องสมบูรณ์ในศีล5ภรรยาที่จะให้ความร่มเย็นเป็นสุขกับคุณภรรยาคุณภรรยาต้องมั่นคงอยู่ในศีล5ภายในครอบครัวจะอบอุ่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็ต้องเป็นครอบครัวที่มีศีล5ครอบครัวที่ไม่มีศีล5แล้วมีแต่ที่จะแยกจากกันถึงจะแต่งกันใหญ่โตช้างขันเหล็กงานช่างขนาดไหนเพียงไรก็ช่างเถอะเวลาแต่งเข้าแล้วมันจะเล็กเหมือนกับแมวเหมือนหนูนี่อับอายขายหน้าเดี๋ยวนี้เขาบอกอับอายขายหน้าในการแต่งการแต่งงานหลายข้างหลายคนเขาไม่ใครอายกันแล้วเพราะมันอะไรนะมันด้านละชอบพูดกันถึงสมาธิบ้างพูดกันถึงว่าฌานบ้างพูดถึงวิปัสสนาบ้างพูดถึงพระนิพพานบ้างชอบพูดอย่างนั้นแต่คำว่าศีล5ไม่ใครจะมีการพูดถึงกันเพราะใครก็ไม่อยากจะทำในเมื่อไม่มีใครสนใจเรื่องศีล5ไม่มีใครรักษาศีล5โทษของการศีล5โทษของการละเมิดศีล5เนี่ยมันก็เกลื่อนไปหมดในคุกในตารางเต็มไปหมดนั่นนะมีแต่คนละเมิดศีล5เด็กเล็กเด็กหญิงที่ยังไม่ในทำแต่งการแต่งงานเข้าไปคลินิกทำแท้งอันนั่นก็เพราะไม่มีศีล5จึงว่าคนละเมิดศีล5คนไม่รักษาศีล5อันนั่นคือคนอันตรายไม่น่าไว้ใจอ ้องตรวจดูศีลห้าของเราเสมอฆ่าสัตว์นี่ทำเราให้มีเมตตาเสมอเล็กๆน้อยๆให้หลีกสัตว์เล็กสัตว์น้อยขนาดไหนก็ให้หลีกมดปลวกก็ให้หลีกยุงริ้นก็ให้หลีกเป็นการฝึกเราให้มีเมตตาการลักทรัพย์นี่นิดๆหน่อยๆเล็กๆน้อยๆมีโอกาสนี่ขนาดไหนเพียงไรก็ช่างต้องระมัดระวังอย่าถือแต่ถ้าหากว่าได้มีใครรู้ไม่มีปัญหาไม่มีใครรู้สักขนาดไหนก็ช่างเราหักรู้อยู่แล้วเราจะสบายเหรอโทษมันเผาลึกนะโทษของการละเมิดศีลเนี่ยมันเผาลึกการกระทำของเราที่ละเมิดมันเผาเราการประพฤติผิดในกามอันนี้ก็เผาลึกแต่เดี๋ยวนี้มันใครๆก็มันไหม้จนกระทั่งเกรียมไปแล้วบางคนมันดำไปหมดแล้วมันไม่เห็นจะไหม้อีกมันก็ไม่เห็นว่าไหม้ตรงไม่รู้ว่าไหม้ตรงไม่รู้ว่าไหม้ตรงไหนประพฤติผิดในกามแต่ความจริงล่ะเล็กน้อยก็ทำให้เกิดความเศร้าหมองสามีใครๆก็ว่าออกไปนอกลู่นอกทางน่ะสบายใจไหมไม่มีใครไม่มีใครรู้แต่หากเจ้าของหักรู้เจ้าของหักหวาดระแวงอยู่เห็นคุณหน้าคุณภรรยางี้ถึงจะยิ้มแย้มแจ่มใสแต่หัวใจมันแห้งไม่สดไม่ว่าฝ่ายเชียร์ไม่ว่าสามีไม่ว่าคุณภรรยาอย่างนี้เหมือนกันหมดศีล5ก็คือการรักษาเราให้บริสุทธิ์นั่นเองอย่าสิ่งที่เป็นโทษใหญ่มันมีถ้ามีแล้วธรรมชาติจะต้องเศร้าหมองทั้งนั้นประพฤติปฏิกรรมกล่าววดสาว่ากินเหล้าอันตรายมากๆโทษทั้ง5อย่างศีลและการละเมิดโทษละเมิดศีลทั้ง5อย่างนี่พระพุทธเจ้าท่านว่าสุรามีโทษมากที่สุดในเมื่อเมาแล้วทำได้ทุกอย่างเมาแล้วมันมึนทำได้ทุกอย่างดีชั่วมันมึนแล้วมันไม่รู้จึงว่าโทษทั้ง5ประการนี้ไม่ใช่ทำแล้วเป็นเวรด้วยเพราะเป็นการทำลายผลสะท้อนนั้นมันจะกลับมาหาเราการฆ่าสัตว์ก็เป็นเวรการลักทรัพย์ก็เป็นเวรเป็นกรรมเป็นเวรเป็นกรรมการประพฤติผิดในกามในกรรมในการประพฤติผิดในกามก็เป็นเวรการลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกามุสาวาทก็เป็นเวรเป็นกรรมจะต้องสะท้อนกลับมาหาเจ้าของทั้งนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าเวรเบญจเวรวิรัติให้เว้นจากเวรทั้ง5ประการนี้คือเว้นจากโทษทั้ง5อย่างนี้ล่ะเรียกว่าเป็นผู้ที่เว้นจากเวรทั้ง5ประการเว้นด้วยการไม่ไปกระทําไม่ไปละเมิดในเมื่อไม่ไปกระทําแล้วเวรเหล่านี้จะไม่มีในเราเราจะเป็นผู้ที่ปลอดภัยจากกรรมจากเวรใครก็ต้องการความปลอดภัยตึกถล่มในเมืองอเมริกาใครต้องการบ้างคนที่อยู่ในนั้นเขาปรารถนาไหมไม่มีใครต้องการไม่มีใครในโลกไม่เขาปรารถนาแม้แต่สัตว์อื่นเขาก็ไม่ปรารถนาเยาวชนแล้วแต่ในเมื่อถึงกรรมที่เจ้าของทำไว้มันจะต้องสะท้อนมาถึงนี่มันต้องเป็นจนได้แน่นหนามันคงสักขนาดไหนก็ช่างเถอะมันจะต้องเป็นจนได้สมัยหนึ่งในวัดนี่ มีงูเหลือมงูเหลือมไอ้มันอาศัยอยู่ในถ้ำในวัดเนี่ยงูเยอะแยะไปก็เนี่ยบ้านเขานี่แล้วจะไม่เขาอยู่ยังไงคนมาหาผักหวานนะมันเขามีสุนมีสุนัขมาด้วยไอ้สุนัขเนี่ยมันได้เห็นงูไม่ได้กลิ่นยังไงก็ไม่ทราบลึกขนาดไหนมันก็เข้าไปนะเรื่อยตำซอกหินนั่นนะมันก็เห่าโฮ่โฮ่โฮ่โฮ่เห่ามันสุนัขเห่านั่นแล้วเจ้าของสุนัขก็โอ้นี่อย่าสุนัขของมันเห่าอย่างนี้แสดงว่ามันเห็นเนื้อมาแล้วเจ้าของสุนัขล่ะมันเห็นงูส่องเห็นงูเหลือมันก็พยายามจะดึงออกมาพยายามจะดึงออกมาดึงเอาไปขายดึงเอาไปขายดึงเอาไปกินดึงเอาไปขายในตลาดหนังว่าขายได้มีราคาเนื้อก็มีราคางูเหลือมก็นิยมกินกันเขาว่าอร่อยกินแล้วเป็นยาด้วยนี่เขานิยมกันนะนี่นิยมอันนี้มันนิยมอยากไปอยากเปรตไอ้เปรตผีนิยมกันทีนี้สุนัขมันเห่าซ่องเมพระก็ได้ยินก็ทีนี้ก็ไปก็ไปนั่นนะไอ้ไปเจ้าของสุนัขมันก็หนีไปละก็ไปในพระท่านก็โผล่อย่าไปเอานะอันนี้เขามาอาศัยพึ่งไพ่ไอ้พึ่งไอ้ไปอาศัยวัดอาศัยวาเนี่ยขณะที่พระไปบอกมันนะมันก็ไปนะเวลาพระกลับไปแล้วไปกุฏิแล้วมันก็ยังมาเอาจนได้นะมันเอาจนได้นี่เราเพิ่งรู้ทีหลังรู้ทีหลังหลังจากเขาเอาไปแล้วมันจึงทำให้เราคิดนี่โอ้เราทำกำแพงแน่นหนาขนาดนี้นี่ก็ยังไม่สามารถที่จะกั้นกรรมของสัตว์ได้ในเมื่อกรรมของเขาที่เขาทำที่จะต้องมาตอบสนองกันนี่กำแพงของเราสูงมากๆก็ไม่สามารถที่จะกั้นกรรมของสัตว์ที่จะต้องตามประหัตประหารกันได้นี่ตามมาประหัตประหารกันได้นี่ไม่สามารถเลยอันนั่นเลยมันทำไอ้คราวนั่นมันทำให้เราคิดเนี่ยกรรมนี่มีกำลังแรงมากทีเดียวจึงว่ากรรมชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าทำแล้วเดือดร้อนภายหลังแน่ๆจะต้องเดือดร้อนภายหลังพระพุทธเจ้าเกิดตายเป็นจริงเห็นจริงมีประสบการณ์เจอของจริงมาแล้วทั้งนั้นในเมื่อเห็นจริงเจอของจริงมีประสบการณ์การเกิดการตายมาแก้พระองค์ท่านแล้วเอามาพูดเอามาตรัสเจ้าผิดได้ยังไงนี่เราต้องตื่นตัวอยู่เสมออะไรเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องหลีกซะดีกว่าเรียกว่าปลอดภัยได้ไว้ดีกว่าทางที่ปลอดภัยมีเยอะแยะความไม่ดีไม่ทำไม่ใช่ไอ้สิ่งที่ดีจะไม่มีให้ทำไอ้สิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องเยอะแยะไปเราทำอันนี้เราก็อยู่ได้ไม่ว่าทำแต่ความดีแล้วจะอยู่ในโลกอันนี้ไม่ได้เราก็อยู่ได้เหมือนกันแล้วเราก็ปลอดภัยจากความไม่ดีด้วยแต่คนไม่ใครจะสนใจเห็นคุณค่าของความดีกันอะไรไม่ดีอะไรไม่ดีที่พระพุทธเจ้าห้ามละแม่รู้สึกว่าโกเก๋เดี๋ยวนี้การตกปลานะเมื่อวานเมื่อคืนนี่ไปน้ำเยอะข้างๆทางนั่นน่ะโอ้โหเบ็ดของเขาเดี๋ยวนี้บ้านนอกบ้านนานี่เบ็ดเขาสวยงามทีเอ้ยไอ้ที่เขาคันเบ็ดนั่นน่ะเขามีอะไรแล้วก็มีม้วนแก๊กแก๊กแก๊กกันน่ะเขาเข้าหน้านี่วันนี้เมื่อวันหยุดเนี่ยใช่บรรดาผู้ที่ข้าราชการผู้ที่ผู้มีเกียรตินะเขาชอบไปเล่นกีฬากันส่งเสริมกันไปในทางนี้ใช่ได้ที่ไหนชาวพุทธทั้งหลายไม่อายหน้าเทวดาที่ไม่ขายหน้าเทวดาว่าชาวพุทธในคุกในตารางก็ชาวเต็มไปหมดชาวพุทธนี่เวลาไปพักการพักงานนี่ไปตกปลากันตำหนองตำบึงก็เป็นชาวพุทธถือว่าเป็นเรื่องโก เป็นเรื่องทันสมัยใหม่ได้เบ็ดขนาดนั้นได้เบ็ดราคาขนาดนั้นเอาไปแข่งเอาไปโชว์กันเจ้าว่าแหมไม่รู้มันเป็นอะไรไม่ใช่เห็นไม่เห็นด้วยกับเขาสรุปแล้วในเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็ต้องปล่อยวางไม่เราจะไม่ใช่ว่าเราจะไปหาติหาชมอะไรในเมื่อไทยในเมื่อเห็นเราเห็นแล้วพอที่จะเยียวยากันได้เมื่อเราก็เยียอะไรมันก็ว่ากันไปถ้าหากว่าไม่มีช่องทางที่จะแก้ไขแล้วก็ปล่อยวางไปตามกรรมของสัตว์เท่านั้นแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ปล่อยวางเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาในเมื่อไม่มีทางที่จะเยียวยากันก็ต้องวางอุเบกขาวางแล้วสบายเขาจะเป็นไงก็เรื่องของเขาเขาไงเขาทำแล้วเขาจะต้องเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นเขาไม่ต้องการเขาก็เป็นเขาไม่ปรารถนาเขาก็เป็นในเมื่อเขาได้ทำไว้แล้วอันนี้เป็นความจริงจริงว่าสิ่งใดเป็นความไม่ดีไม่งามนี่พากัญญาทำเป็นเด็ดขาดทำแล้วมันสะท้อนกลับทั้งนั้นทำแล้วเป็นของเราทั้งนั้นทำแล้วเราต้องได้รับทั้งนั้นเพราะเราเป็นคนทำไม่ปรารถนาเราก็ต้องได้ไม่ปรารถนาเราก็เจอพระเทวทัตทำบาปพระเทวทัตต้องการไม่นรกอเวจีปรารถนาจึงกระทั่งจะแข่งพระพุทธเจ้านู้นนะแต่ในที่สุดพระเทวทัตเพื่อทำกรรมทำบาปนั่นก็ต้องไปตกนรกมหาอเวจีตกนรกมหาอเวจีไม่ได้ปรารถนานะเทพแม่พระท่านว่าแผ่นดินสูบละเดี๋ยวนี้ก็ชอบมีแผ่นดินสูบนะแผ่นดินถล่มตรงนั้นแผ่นดินถล่มตรงนี้นี่มันก็จะลักษณะเดียวกันทำกรรมแล้วจะต้องได้รับกรรมถึงคราวที่จะต้องสะท้อนกลับถึงคราวที่ต้องได้รับศีล5จึงมีความจำเป็นรักษาศีล5มั่นคงอยู่ในศีล5แล้วจะปลอดภัยคำว่ากรรมทั้งหลายจะไม่มีเวรทั้งหลายจะไม่เจอก็เพราะเราไม่ได้ทำนี่คำว่ากรรมคำว่าเวรนี่เขายุติธรรมนะใครทำเป็นของคนนั้นใครทำเป็นของคนนั้นใครทำเป็นของคนนั้นใครไม่ทำไม่เป็นกรรมเป็นเวรแก่ผู้นั้นทั้งกรรมดีกรรมไม่ดีเหมือนกันใครทำได้ทั้งนั้นความดีใครทำความดีเป็นก็เป็นกุศลขึ้นมาความไม่ดีใครทำเขาก็เป็นแม่อกุศลเป็นบาปขึ้นมาเขามีความยุติธรรมแบบฉบับสำคัญต้องพยายามสร้างแบบฉบับแบบฉบับภายในบ้านแบบฉบับภายในโรงเรียนแบบฉบับภายในวัดแบบฉบับอะไรเป็นแบบฉบับที่ถูกต้องดีงามพากันรักษาและจะมีโอกาสได้ถ่ายทอดกันไปมีโอกาสได้ปลูกฝังเด็กเล็กเด็กน้อยผู้มาใหม่ก็ได้รู้ได้เห็นได้เรียนได้รู้ล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ทั้งนั้นศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นประโยชน์แก่โลกเป็นประโยชน์แก่สังคมเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติมีแต่ที่จะเป็นประโยชน์อย่างเดียวโทษไม่มีเจือปนอยู่ในสิ่งที่เป็นประโยชน์นั้นไม่มีอะไรที่ว่าไม่มีอะไรก็คือมีแต่กายกับใจของเราเท่านี้สัตว์โลกอื่นๆเขาก็มีกายของเขามีใจของเขาคำว่ากายอันนี้กายอันนี้หรือกายของใครก็ช่างพระพุทธเจ้าสอนให้พากันรักษาไว้ให้ดีการรักษากายรักษาใจที่แต่ละลายมีอยู่เป็นของเรานั่นล่ะ รักษาไว้ให้ดีเรียกว่าการปฏิบัติธรรมหรือเรียกว่าการรักษาศีลการปฏิบัติธรรมปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมก็คือการปฏิบัติกายและใจของเรานี่เท่านั้นเองเดี๋ยวนี้จะมีอะไรเราสังเกตดูไหมเดี๋ยวนี้ฟ้าจะร้องก็เป็นเสียงของฟ้าร้องเป็นธรรมชาติของเขาลมจะพัดก็เป็นลมพัดเป็นธรรมชาติของเขาน้ำจะไหลก็น้ำไหลเป็นธรรมชาติของเขาเสียงจะกระจายเลไลเขาร้องก็เป็นธรรมชาติของเขานี่ดินก็เป็นดินน้ำก็เป็นน้ำลมก็เป็นลมไฟก็เป็นไฟเป็นธรรมชาติของเขาต้นไม้ภูเขาก็เป็นต้นไม้เป็นภูเขาของเขาผมขนได้ฟันหนังก็มีอยู่เป็นธรรมชาติของเขาลมหายใจก็มีอยู่เข้าออกเข้าออกเป็นธรรมชาติของเขานี่ไม่เห็นจะมีอะไรไม่เห็นจะมีอะไรเป็นของเราไม่เห็นจะมีอะไรบอกว่าเป็นคนเป็นสัตว์ตั้งแต่ศีรษะลงไปหาเท้าเท้าขึ้นมาหาศีรษะตรงไหนบอกว่าเป็นคนตรงไหนบอกว่าเป็นสัตว์ตรงไหนบอกว่าเป็นของเราแม้แต่ผมเส้นเดียวก็ไม่เคยบอกว่าเป็นผมขนเส้นเดียวก็ไม่เคยบอกว่าเป็นขนเล็บเกล็ดเดียวก็ไม่เคยบอกเป็นเล็บฟันซี่ไหนก็ไม่เคยบอกว่าเป็นฟันและทั้งหมดอันนี้ตรงไหนก็ไม่เคยบอกว่าเป็นคนเป็นสัตว์แล้วก็ไม่เคยบอกว่าเป็นของใครของเราด้วยอันนี้เราก็ต้องคิดแต่เจ้ากิเลสนะกิเลสนี่มันบอกของเราทีเดียวนะของเราทีเดียวนะไอ้แก้กิเลสแก้กิเลสเขาเอาความจริงเขาแก้เอาความจริงเขาแก้เลยนี่หาความจริงหาความจริงหาความจริงเป็นคนเป็นตัวเป็นตนเป็นของเราอย่างที่โลกอย่างที่เขาพูดกันไหมนี่เราวิจัยเราวิจารณ์ออกมาหาความจริงในสิ่งที่เขาว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นตัวตนของเราเนี่ยหาลงไปแล้วไม่มีอะไรเป็นเราเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสัตว์ไม่มีมีแต่เราพูดกันเท่านั้นลมหายใจหมดไปเท่าเมื่อไหร่เนี่ยนะไอ้คำพูดว่าคำที่ว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเรานี่หมดความจริงมันก็ไม่เป็นมาตั้งแต่ยังลมหายเข้าใจเข้าและออกยังมีอยู่ลมหายใจเข้าและออกลมหายใจเข้าและออกนี่นี่ในเมื่อมันหมดแล้วมันไม่ใช่มันไม่มีอะไรเป็นคนลมหายใจเข้าเป็นคนเหรอลมหายใจออกเป็นคนเหรอลมหายใจเข้าเป็นคนเหรอลมหายใจออกเป็นคนเหรอถามอยู่อย่างนี้เขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาเป็นคนนั่นไม่มีอะไรเป็นอะไรนะเดี๋ยวนี้แต่เราไปสมมติบัญญัติไปสมมติบัญญัติแล้วก็ไปหลงสิ่งที่เจ้าของสมมติบัญญัติว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆการศึกษานี่ก็ศึกการศึกษาธรรมก็ศึกษาสิ่งสมมติบัญญัติศึกษาสมมติบัญญัติที่เราสมมติบัญญัติกันนี่แหละเอามาศึกษานี่คำว่ารู้สมมติรู้สมมติก็คือรู้สิ่งที่สมมติบัญญัติกันนี่ในเมื่อรู้แล้วก็ไม่หลงสมมติในเมื่อไม่หลงสมมติคำว่าก็พ้นจากสมมติขึ้นมาคือไม่หลงแล้วมันก็รู้ไม่มันก็เป็นการในพ้นจากสมมติบัญญัติขึ้นมานี่ก็เป็นการศึกษาธรรมศึกษาทุกแง่ทุกมุมศึกษาไปทุกซอกทุกมุมทีเดียวสิ่งที่มีมาในโลกสิ่งที่มีในโลกสิ่งที่เราเกี่ยวข้องในโลกนี่เอาสิ่งนั้นเอามาศึกษาวิจัยวิจารณ์วิจัยวิจารณ์แล้วไม่มีอะไรสักอย่างคำว่าอนิจจังคำว่านิจจังอะไรก็เป็นอนิจจังไอ้คำว่าไม่มีอะไรเป็นตัวตนอะไรไม่มีอะไรเป็นตัวตนหาอะไรเป็นตัวตนไม่ได้อนิจจังทุกขังนาตาเต็มทั่วโลกกาธาอนิจจังทุกขังนาตาเนี่ยหรือเป็นคนเป็นสัตว์มันเป็นไปไม่ได้ดอกหาตัวหาตนมันก็ไม่เป็นมันมีแต่ดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟจริงๆนี่เขาก็ไม่บอกว่าเขาเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ตื่นอยู่ที่ไหนตื่นอยู่ก็ความตื่นที่มีในใจพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ตื่นก็จิตของเราที่มีที่รู้อยู่นี่ตื่นอยู่ก็จิตของเราที่รู้อยู่นี่คำว่าพุทโธพุทโธพุทโธก็จิตของเราที่ตื่นที่รู้อยู่นี่แหละพุทโธคืออันนี้พระพุทโธของพระพุทธเจ้าก็เป็นพุทโธส่วนของพระพุทธเจ้าพุทโธที่ตื่นของพระอรหันตสาวกก็เป็นพุทโธที่ตื่นมีอยู่ ในองค์พระสาวกและพระพุทธพระสงฆ์นั้นท่านรู้ท่านเห็นพุทโธของท่านเราก็เหมือนกันมีพุทโธมีจิตที่ตื่นอยู่แต่เราไม่เคยจะสนใจกันเราไปมองข้างนอกไปหมดไม่ใครจะสนใจไม่ใครจะน้อมเข้ามาดูจิตของเราที่รู้อยู่ไม่สนใจในการที่จะน้อมมาดูจิตของเราที่รู้เพื่อให้เห็นจิตของเราที่รู้เด่นอยู่นี่ถ้าเรารู้อะไรเราก็ตื่นเมื่อนั้นเราก็พุทโธขึ้นมานั่นเหมือนกันเพราะธรรมชาติอันนี้มีอยู่ในเราธรรมชาติอันนี้มีอยู่หมดทั่วไปหมดพระพุทธเจ้าสอนให้รู้สอนให้ตื่นพุทธศาสนาศาสนาสอนให้รู้พระพุทธศาสนาสอนศาสนาสอนให้ตื่นมาแปลชัดๆทีเดียวถ้าหากว่ารู้นี้แล้วไม่หลงอันนี้ไม่หลงอันนี้แล้วอะไรไม่หลงถ้าหลงอันนี้แล้วอะไรต่ออะไรมันก็หลงไปหมดปฏิบัติศีลธรรมก็คือปฏิบัติกายปฏิบัติจิตปฏิบัติศีลธรรมก็คือปฏิบัติจิตอันเดียวนี้ปฏิบัติจิตอันนี้เดียวนี้ดีแล้วมีสติดีแล้วมีสติรอบคอบดีแล้วนี่อะไรต่ออะไรดีหมดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากจิตอันนี้ทั้งนั้นไม่มีจิตอันนี้แล้วไม่มีอะไรสักอย่างเหมือนกับคนตายมันมีอะไรก็หามไปเผาไฟมันก็ยังไม่ว่าอะไรสักอย่างเขาเอายัดใส่หีบใส่โลงหายใจไม่มีที่อากาศไม่แต่น้อยก็ไม่ว่าอะไรก็เพราะไม่มีจิตมีจิตแล้วมันมีทุกอย่างทีเดียวเป็นไปทุกอย่างคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ดูแลรักษาจิตให้ดีคุ้มครองให้ดีให้เป็นจิตที่มีหิริโอตตัปปะให้เป็นจิตที่มีศีลเป็นจิตที่มีศีลก็คือสิ่งที่เป็นโทษไปทำสิ่งเป็นโทษไปทำสิ่งที่เป็นโทษไปทำพอใจแต่สิ่งที่ปราศจากโทษเท่านั้นรักษาจิตให้เป็นสมาธิจิตอันนี้เป็นทั้งศีลก็จิตอันนี้เป็นสมาธิก็จิตอันนี้เป็นแม้แต่ปัญญาก็จิตอันนี้เป็นคำว่าปัญญาความรู้นี่ก็จิตอันนี้เขาเป็นความรู้ของเขาเรื่องอยู่แล้วแล้วทีนี้เป็นปัญญาขึ้นน่ะรู้รอบครอบในจิตอันนี้อีกทีหนึ่งเป็นปัญญาขึ้นมาก็จิตอันนี้เป็นไม่มีศีลก็จิตอันนี้ล่ะเป็นไม่มีศีลไม่มีสมาธิก็จิตอันนี้ไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาก็จิตอันนี้ล่ะไม่มีปัญญาอะไรไม่มีปัญญาแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่รู้นะรู้อยู่รู้อันนั้นรู้อันนั้นรู้อะไรแล้วติดอันนั้นรู้อะไรแล้วยึดอันนั้นรู้อะไรแล้วยินดียินไล่ในสิ่งนั้นติชมในสิ่งนั้นอันนั้นก็รู้เหมือนกันรู้อย่างปัญญารู้แล้วไม่ติดรู้แล้วไม่ยึดรู้แล้วว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งนั้นก็สักแต่ว่าสมมติบัญญัติขึ้นมาเกิดขึ้นมาสมมติบัญญัติว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเท่านั้นในที่สุดก็สิ่งนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วก็สลายตัวไปไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนแม้แต่ความรู้ที่รู้อันนั้นมันก็ยังเป็นของเกิดขึ้นมันก็ยังเป็นของดับไปเกิดขึ้นมาดับทั้งนั้นสรุปแล้วตื่นอยู่เสมอเป็นความถูกต้องที่สุดตื่นอยู่เสมอในการที่จะปลีกเจ้าของออกจากสิ่งที่ไม่ถูกต้องออกจากความไม่ถูกต้องอยู่ในกรอบของความถูกต้องอยู่ในกรอบของศีลธรรมโลกจะได้ลมเย็นเป็นสุขแล้วคำว่ามีคำที่เรียกว่าระเบิดตึกไอเวอร์อะไรเท็จแน่จะไม่มีจะระเบิดยังไงก็จิตมันไม่คิดที่จะไปทำแล้วมันจะเป็นได้ยังไงถ้าหากว่าจิตยังคิดที่จะทำจิตยังคิดที่จะโต้ตอบไม่สิทธิ์ไม่หมดเป็นดอกโอกาสที่จะเป็นมันจะต้องมีโอกาสที่จะเกิดมันจะต้องเกิดขึ้นแน่เพราะมันมีอยู่แล้วในจิตนี่คำว่าพยาบาทคำว่ายาพยาบาทมันผูกเอาไว้มันตั้งใจไว้มันผูกเอาไว้นี่มันก็ต้อง มีโอกาสที่จะทำจนได้ในจิตอย่าให้มันมีสิ่งที่คิดแล้วเป็นไปในทางที่ประหัตประหารทำลายให้มีแต่สิ่งที่เป็นไปเพื่อการสร้างสรรค์โลกจะได้ร่มเย็นเป็นสุขกันสมที่ชาวโลกมุ่งมั่นปรารถนาต้องการกันการเวลาผ่านไปเดี๋ยวก็ตีโมงมงเดี๋ยวก็ตีโมงมงเดี๋ยวก็ตีแล้วนะชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวตีแล้วชั่วโมงหนึ่งนั่นหมายถึงว่าชีวิตของเรานี่ผ่านไปแล้วลมหายใจชั่วโมงหนึ่งผ่านหายมันหายใจกี่ครั้งชั่วโมงหนึ่งหายใจกี่ครั้งนั่นละชีวิตของเราหมดไปเท่าลมหายใจของเรากี่ครั้งกี่ครั้งกี่ครั้งนั่นละหมดไปแล้วไม่มีโอกาสที่จะเอากลับคืนมานี่แล้วเราจะประมาทได้ยังไงเดี๋ยวนี้มันยังเหลืออีกจำนวนเท่าไหร่หายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกมันยังอยู่อีกจำนวนเท่าไหร่ไม่รู้นะในเมื่อเป็นอย่างนี้ล่ะพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าให้รีบเร่งอะไรเป็นบุญเป็นกุศลให้รีบเร่งการทำความดีให้ยิ่งเพราะความตายไม่รู้จะถึงเมื่อไหร่อเชวกิจมาตปังโกยัญญามรณังสุเวไม่รู้ว่าความตายจะมาถึงเมื่อไหร่กิจที่เป็นบุญเป็นกุศลรีบทำเสียในขณะนี้ทำจิตให้เป็นสศีลคือเสียในขณะนี้ทำจิตให้เป็นสมาธิเสียในขณะนี้ทำจิตให้เป็นธรรมเสียในขณะนี้รีบทำเสียจิตเป็นศีลเป็นธรรมแล้วอยู่เป็นสุขลมหายใจไม่มีร่างกายจะแตกจะพังเป็นไปตามธรรมชาติของร่างกายเขาเกิดมาแตกมาพังเท่านั้นจิตของเราที่สมบูรณ์ด้วยศีลด้วยสมบูรณ์ด้วยธรรมอย่างนี้จะไม่แตกไปพังจะไม่แตกพังไปอย่างที่ร่างกายเขาเป็นคำว่าสุขโตสุขโตจิตของเรามีศีลมีธรรมอยู่เป็นสุขร่างกายแตกพังไปนี่จิตของเราร่างกายออกให้ร่างจิตในร่างกายของเราแตกพังไปจิตที่เป็นสุขโตก็ทรงความเป็นสุขโตอยู่ตรงนั้นอยู่อย่างนั้นจะไปอยู่ตรงไหนก็จิตอันเก่าจะไปอยู่ตรงไหนก็จิตเป็นสุขโตนั้นนี่จึงว่าความช่วยมันจะทำเสียดีกว่าทำแล้วจะทำให้จิตเป็นทุกขโตขึ้นมาทุกขโตในขณะนี้ร่างกายแตกพังจิตเป็นทุกขโตไปไหนก็ทุกขโตไปไหนก็ทุกขโตทุกตลอดการไปสุขโตสุขโตไว้ปลอดภัยดีกว่าเดี๋ยวก็มงเดี๋ยวก็ยามเดี๋ยวก็มงก็ยามอย่าไปคิดถึงมงถึงยามเราไปว่าเฉยๆหรอกความจริงเขาไม่ได้ว่าจิตเป็นศีลจิตเป็นธรรมศีลท่านแปลว่าเป็นธรรมเครื่องขัดเกลาศีลท่านแปลว่าเป็นธรรมเครื่องซักฟอกเรามีศีลจิตใจของเรามีแต่ที่จะสะอาดสะอ้านยิ่งยิ่งขึ้นไปสมาธิยิ่งเป็นธรรมเครื่องซักฟอกที่มีประสิทธิภาพที่มีกำลังยิ่งขึ้นไปอีกจิตของเรามีสมาธิทำเป็นธรรมเครื่องซักฟอกนี่มีแต่ที่จะสะอาดมีแต่ที่จะละเอียดยิ่งยิ่งขึ้นไปในด้านความละเอียดในด้านความสะอาดนั่นปัญญากรองเขาอีกปัญญาซักฟอกเขาอีกปัญญาขัดเกลาเขาอีกปัญญากันกรองเขาอีก 100% พูดถึงว่าความสะอาดความบริสุทธิ์ 100% ในเมื่อมีการกรองกันอย่างดีถึง3ขั้นตอนจึงว่าศีลสมาธิปัญญาธรรมของพระพุทธเจ้าจึงเป็นธรรมเครื่องกันกรองสิ่งที่เจือปนแอบแฝงอยู่ในจิตนี่ให้หมดให้สิ้นกรองอย่างดีแล้วจิตก็จะเป็นจิตที่สะอาดบริสุทธิ์หลุดสนขึ้นมาทีเดียวเหมือนกับเพชรพลอยที่มีการเจียอย่างดีช่างที่มีฝีมือชั้นหนึ่งมีแต่เพชรทั้งก้อนมีแต่พลอยทั้งเม็ดสิ่งที่เป็นสนิมสิ่งที่เป็นขี้เป็น อะไรมีเจือปนไม่มีจิตของเราก็เช่นเดียวกันกรองด้วยศีลกรองด้วยสมาธิกรองด้วยปัญญากรองสามชั้นแล้วนี่นั่นแหละจิตนั่นแหละเป็นพุทโธเต็มที่นั่งสมาธิกันเสียงฟ้ากับเสียงธรรมชาติเป็นเสียงขึ้นมาเสียงดังขนาดไหนเป็นเสียงขึ้นมาแล้วก็ดับไปเสียงอันหนึ่งหูอันหนึ่งความรู้ว่าเสียงอันหนึ่งความรู้อันหนึ่งหูอันหนึ่งเสียงอันหนึ่งท่านจึงว่าหูสัมผัสเสียงปรากฏเป็นความรู้ขึ้นมาหูสัมผัสเสียงหูสัมผัสเสียงแต่ไม่มีจิตที่จะรับรู้มันก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรมันก็เหมือนก็ไม่มีที่มันปรากฏก็เป็นเสียงเป็นเสียงดังค่อยดังแรงนี่ก็เพราะมีจิตรับรู้จะมีจิตรับรู้หรือไม่มีจิตรับรู้เสียงเขามีอย่างนี้ประจำโลกจึงอย่าไปสนกับเขาเราเกิดเขาก็มีเราไม่เกิดเขาก็มีไม่แต่เราตายไปเขาสิ่งเหล่านี้ก็ยังมีจะไปสนใจกับเขาทำไมสนใจกับจิตของเรานี่ทำให้มีพุทโธกำกับทำพุทโธให้กำกับอยู่ในจิตเอาพุทธทำให้จิตของเรามีพุทโธกำกับอยู่ทำให้จิตของเรามีพุทโธกำกับอยู่จิตของเราแนบแน่นอยู่กับคำบริกรรมพุทโธนี่ตั้งใจอย่างนี้พุทโธพุทโธก็เป็นคำบริกรรมพุทโธพุทโธนี่คำบริกรรมนี้ก็เป็นธรรมที่จะขัดเกลาซักฟอกสิ่งที่เป็นอารมณ์ของใจสิ่งที่เป็นอารมณ์ของใจนั้นสลัดออกไปสลัดออกไปสลัดออกไปด้วยใจของเรามีพุทโธกำกับอยู่แต่ใจของเราหลวมอย่างพุทโธหรือไม่มีพุทโธใจของเรานี่จะไปอยู่กับสิ่งที่อารมณ์นั้นๆในเมื่อใจของเรามีอารมณ์เป็นพุทโธอารมณ์พุทโธเป็นมาเป็นเครื่องอยู่ของใจอย่างนี้อารมณ์นั้นๆอิทธารมณ์อนิธารมณ์อารมณ์ทั้งหลายนั่นจะไม่มาเกี่ยวข้องอารมณ์ทั้งหลายมาไม่มาเกี่ยวข้องกับใจในเมื่อใจของเรามีพุทโธเป็นเครื่องอยู่ใจของเราไม่มีพุทโธเป็นเครื่องอยู่ใจของเราจะไปออกเกี่ยวข้องกับอารมณ์นั้นๆอารมณ์นั้นๆเขาไม่ได้มาเกี่ยวข้องกับใจเขาไม่ได้มายุ่งกับใจของกับใจของเราเห็นง่ายๆนี่เรื่องอะไรทั้งหมดนี่เว้ยเขาไม่ได้แล่นมาหาหัวใจเรานะมีแต่ใจเราแล่นไปหาเขานั่นจะว่างานออกกำลังหรือว่า งานนั่งเก้าอี้งานเขียนหนังสือดูจริงๆแล้วงานอันนั้นไม่ได้แล่นมาหาใครมีแต่ใจเท่านั้นมันแล่นไปใจมันแล่นไปนี่นั่นคือว่ายึดเข้ามาติดอุปทานยึดติดเป็นอย่างนั้นรักษาใจรักษาใจรักษาใจให้อยู่กับที่รักษาใจให้อยู่กับที่รักษาใจของเราให้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธให้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธไม่ให้ไปไหนให้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธจริงๆแม้แต่จริงขณะเดียวแม้แต่ชั่วขณะอยู่กับพุทโธจริงๆก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากทีเดียวพูดถึงศีลก็สมบูรณ์ในขณะที่มีพุทโธเป็นอารมณ์ของใจเดิมสิ้นศีลแล้วก็ไม่นานออกพรรษาแล้วมันหมุนไปเร็วจริงๆเขาหมุนอย่างนี้มาตลอดกาลเขาไม่รู้ว่าเขาหมุนเขาไม่รู้ว่าเขาหมุนเร็วเขาไม่รู้ว่าเขาหมุนช้า ความเร็วความช้ามันขึ้นอยู่กับเราไปว่าเขาไปหมายเขาคิดถึงคนแต่เก่าคิดถึงครูบาอาจารย์คิดถึงคนแต่เก่าปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอาครูบาอาจารย์รุ่นพี่รุ่นผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ส่วนมากตายกันไปหมดล่มหายตายจากคุณลุงนั่นคุณอานั่นคุณหน้านั่นคุณปู่คุณตาคุณย่าคุณยายหมดไม่มีใครเหลือสักคนท่านอุปมาเหมือนกับภูเขาใหญ่สูงตั้งแต่แผ่นดินจดฟ้าภูเขาใหญ่นี่หมุนเข้ามาหาเราทั้งสี่ทิศเหนือก็หมุนกลิ้งมาทิศตะวันออกก็หมุนกลิ้งมาทิศใต้ทิศตะวันตกทุกอย่างในโลกไม่มีเหลือทุกอย่างในโลกไม่ตายไม่มีท่านอุปมาของท่านก็น่าฟังนะก็ภูเขาใหญ่สูงใหญ่ขนาดไหนตั้งแต่แผ่นดินจดฟ้าหมุนเข้ามาทั้งสี่ทิศแล้วอะไรจะยังเหลือบ้างมันก็ยิ่งกว่าเอารถบดเท่านั้นแล้วรถบดมันหนักสักกี่ตันอย่างไรอย่างมากๆ ก็จะไม่เกิน50ตันภูเขาทั้งลูกสูงแผ่นดินจดถึงแผ่นดินจดฟ้ามันหนักเท่าไหร่แล้วอะไรมันจะเหลือในที่สุดมันก็เป็นแผ่นดินหมดนี่ละอันนี้เป็นของจริงเราจะต้องเอามาเป็นธรรมเครื่องเตือนใจเราเสมออะไรที่จะเป็นอะไรเป็นหน้าที่เป็นการงานที่เราจะต้องรับผิดชอบต้องรีบทำหน้าที่ของเราผู้เป็นพ่อบ้านแม่บ้านต้องรีบทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์นี่อย่าให้มีความบกพร่องเพราะภูเขานั้นไม่รู้มันจะมาถึงเราเมื่อไหร่ใครอยู่ตรงไหนมีหน้าที่อะไรรีบทำเสียถ้าหากว่าภูเขาใหญ่มาถึงแล้วเราจะขออย่าเพิ่งมานะทำอันนั้นยังไม่แล้วมันจะไปพูดกับใครผู้ยักษ์ผู้เขาใหญ่เขามีหูเมื่อไหร่นี่เราจะอโลสักขนาดไหนเครื่องขยายจะแรงขนาดไหนเขาไม่หูไม่มีหูนี่เขาไม่รู้เรื่องเขาไม่ได้ยินอโลในพอมาหมุนมาถึงก็ก๊อบแก๊บนั่นก็เรียบร้อยนั่นนะเป็นแผ่นดินไปเลยอะไรในนาเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องทำรีบทำตายแล้วทำไม่ได้แล้วคำว่าภูยาภูเขาใหญ่หรือคำว่าตายนี่จะต้องถึงเราแน่ๆเราจะต้องเจอแน่ๆอย่าว่าจะไม่ใช่เฉพาะเราเท่านั้นถ้าหากว่าเราสักคนเดียวเราไม่กี่คนโลกอันนี้ก็จะอคติลำเอียงโลกอันนี้ไม่อคติไม่ลำเอียง ร้อยทั้งร้อยเต็มร้อยยุติธรรมเหมือนกันหมดใครเกิดมาในแผ่นดินนี้นี่จะต้องตายด้วยกันทั้งนั้นหน้าที่ของเราเป็นพ่อบ้านรับผิดชอบให้ดีที่สุดแม่บ้านรับผิดชอบให้ดีที่สุดหน้าที่ของเราเป็นชาวพุทธรับผิดชอบให้ดีที่สุดหน้าที่ของเราเป็นนักบวชรับผิดชอบให้ดีที่สุดอย่าให้มีความบกพร่องตายแล้วสบายใจ ตายไปแล้วไม่ใช่ไปแล้วไม่ใช่แล้วนะไปเราจะไปยังไงเราจะไปยังไงเราจะต้องไปเกิดอีกเหรอเราจะต้องไปมีบ้านมีเรือนมีเหย้ามีครอบครัวอีกเหรอนะเดี๋ยวนี้มันก็หนักหนามันทุกข์ขนาดนี้แล้วเรายังจะต้องไปเจออย่างนี้อีกเหรอก็คิดไปเวลาว่างมีอยู่เราก็ใช้เวลาว่างนะมาคิดสิ่งเหล่านี้เตือนจิตเตือนใจของเราให้ขยันขันแข็งรับผิดชอบในหน้าที่ให้เต็มที่และรับผิดชอบในหน้าที่ของชาวพุทธด้วยให้มั่นคงอยู่ในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นความถูกต้องที่สุด